Jambo te wona kwel. Ba kwela wona. Na kwela. Ndo kama yako kwela. Na kwela kama ndita. Ah mono dwale mfutu kini kile kantoni. Mbote kwenda mkuwa na mwana kantoni. Mbunga sinkuwa toba mafu. Mwana kwela.